Жыццё з літаратурай. Навіны беларускай літаратуры, кантэкст, гутаркі, партрэты, міжнародныя сувязі, планы. У студыі Алесь Аркуш. Вітаю. У сённяшняй навагодняй перадачы пачуеце віншаванні беларускіх літаратараў з Новым годам, эсэ пра сустрэчу новага года, а таксама пераднавагоднюю гутарку з маладым празаікам і перакладчыкам Віталём Воранавым. Пачнём перадачу з віншавальных словаў паэта Леаніда Дранько-Майсюка. Шаноўнае спадарства, любыя сябры, цудоўныя слухачы паважанага радыё «Рацыя», я шчыра жадаю, каб у новым годзе багатыя людзі не страцілі сваё багацце, а каб бедныя людзі разбагацелі, каб хворыя людзі паздаравелі, а здаровыя ніколі не захварэлі. Я хачу, каб у новым годзе тыя людзі, якія прыносяць і мне, і вам добры настрой, каб яны заўсёды знаходзіліся побач з намі. Шчыра жадаю вам, каб вы заўсёды знаходзіліся там, дзе ад світання і да світання, дзе ад змяркання і да змяркання чакаюць вас грошы, здароўе і каханне. Скачився, поламав ногу. Я у хокей сражився, поламав руку. Сапожки прочитают на варежке дыра. Зуб сломався, Новый год, ура. Ёлочка, ёлочка, ёлочка горы. Зашиши рожи, радость подари. Вымахаем хлебом баночку от шпрот. Кончился б скорее Новый год. Ёлочку с помойки домой мы принесли. Заночки сломались, в руках её несли. Дырочку на пятке ниточкой зашью. Новый год встречать я не люблю. Ёлочка, ёлочка, ёлочка дари, зашивши рожи, радость подари. Вымотаем хлебом баночку от шпрот, кончился б скорее Новый год. Только б дверь открылась, а там Дед Мороз подарил нам мыло. Чистым и веселым стал бы Новый год, а пока совсем наоборот. Ёлочка, ёлочка, ёлочка дары, зашивши рожи, радость подари. Вымыкаем хлебом баночку от шпрот, кончился в скорее Новый год. Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай» і нашыя віншаванні. Мінулы год для Паўла Севярынца стаўся адметным тым, што ў яго спецслужбы канфіскавалі рукапіс раману «Сэрца святла», які быў толькі ў адным асобніку. К шчасцю, рукапіс вярнулі, і Павел працягвае працу над падрыхтоўкай свайго літаратурнага твора да друку. З Новым годам і калядамі віншуе Павел Севярынец. Віншую з нараджэннем Христовым і з Новым годам слухачоў радыё «Рацыя». вельмі раю сустракаць Новы год і бавіць яго з літаратурай, бо сёння жыццё з беларускім словам, жыццё з праўдзівым словам, гэта якраз такі ёсць сапраўднае жыццё. Зычу Божага дабраславення. Спадзяюся, што год 2010 будзе годам выхаду з крызісу, з духоўнага, эканамічнага, палітычнага і ў сувязі з апошнімі веяннямі беларускім літаратурным асяродку, выхадам з крызісу літаратурнага. Сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю. З паўнюткай торбаю турбот, што просяцца на волю. Як сустракаеш Новы год, так ён цябе сустрэне, каб не падрыў зайздрасці крот тваіх надзей карэнь. Чым сустракаеш Новы год, тым год наступны прыйдзе, каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. З кім сустракаеш Новы год, падзеліш з тым дарогу, памкненню вольны крыгаход і вечную трывогу. Як рабіць прыплод, звярозыя анёлы. Хто сустракае Новы год, цямночы да світання, гадоў сваіх шчаслівы ход лічыць не перастане. Дзе сустракаеш Новы год? Як сустракаеш Новы год? З чым сустракаеш Новы год? Сустракаеш Новы год, хто сустракае Новы год? Сустракаю год новый дома. Хто сустракае Новы год? Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Навагоднія эсэ. Нярэдка за мяжой можна пачуць пытанне. Праўда, што ў Беларусі свята сустрэчы Новага году больш любімае і папулярнае, чым Божае нараджэнне, або інакш па-нашаму каляды. і што крывіць душою. Сапраўды так было і пакуль так застаецца. Некалькі пакаленняў беларусаў пражылі ў атэістычным грамадстве з СССР, і традыцыі хрысціянскіх святаў, якія ў той самай Еўропе, куды мы імкнемся, лічацца самымі галоўнымі і ўлюбёнымі, аказаліся згубленымі. Памалу яны вяртаюцца ў беларускія сем'і, але працэс гэты будзе не такі хуткі і лёгкі. І зусім у гэтым не вінавата свята Новага году, якое было і ёсць бадай самым шануемым у беларусаў. За Савецкім Саюзам Новы год з'яўляўся адзіным святам, якое ніякім чынам не ўвязвалася з ідэалогіяй. Таму так і палюбілі яго ў народзе. Да таго ж гэта свята таямніцаў, сюрпрызаў і падарункаў. А хто не любіць падарункі? Таямніца хаця бы ў тым, што за нейкую секунду ты са сваімі жыццёвымі марамі і спадзяваннямі патрапляеш у іншы год. І каб спраўдзіліся твае мары, мусіш горача вітаць надыход Новага году. Ёсць у гэтым нешта паганскае, нешта метафізычнае, але мусім прызнацца, у беларусаў шмат святаў, якія маюць язычніцкія карані. Тое ж купальне або дзяды. Навагоднія эсэ. У дзяцінстве я надзвычай любіў гэтае свята, бо ні ў якае іншае не было на сямейным стале столькі прысмакаў і слодычы. Нават дзень нараджэння не мог канкураваць з Новым годам. Да таго ж тагачасная зіма гарантавала безліч розных дзіцячых забаваў. Тут і лыжы, і санкі, і канькі. У дзень перад сустрэчаю Новага году нас з братам маці абавязкова выпраўляла добра нагуляцца на вуліцы. Звычайна мы ішлі катацца з горкі на лыжах або санках. І гэтая забава як бы была увертюрою да самога свята. Затым мы дапамагалі маці накрываць стол, бегалі з талеркамі з кухні ў залю, дзе быў раскладзены стол-кніжка. Ну і ясна, нецярпліва чакалі надыходу Новага году, каб знайсці пад ялінкай падарункі. Свята Новага году сямейнае. Мы з жонкай яшчэ доўгі час пасля ўзяцця шлюбу ездзілі сустракаць Новы год да маіх бацькоў, пакуль мая сям'я не стала паўнавартаснай са сваімі ўласнымі традыцыямі. А калі казаць пра навагоднія падарункі, дык самы лепшы я зрабіў сабе сам. У 1986 годзе перад Новым годам я купіў на выставе ў Менскім палацы мастацтваў карціну Міколы Сельшчука «Дзяўчына з Палеся». Быў я тады студэнтам наргасу і штодзень ездзіў на заняткі з бацькоўскага дому, Жодзіна. Карціна мне каштавала 5 студэнцкіх стыпендыяў. Грошы гэтыя я зарабіў у будатрадзе. І як зараз памятаю, у той дзень ішоў моцны снег і быў неслабы вецер. Позні вечар, цёмна. І я з карцінай метр на метр, як віндсерфінгіст на слізкім лёдзе, маленькімі крокамі дабіраюся дадому. З дзяўчынай на руках у перадапошні дзень старога году. У наступным годзе я скончыў наргас і з'ехаў жыць у Полацак. Навагоднія эсэ. Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай» і «Нашыя віншаванні». Недзяржаўнае прыватнае сталічнае выдавецтва «Галіафы» выдала ў 2009 годзе каля 20 кніг. Некаторыя з іх сталі з'явай беларускай літаратуры, такія як «Халоднае сэрца» Альгерда Бахарэвіча ці «Ад тэксту да хранатопа» Пятра Васючэнкі. З Новым годам і калядамі віншуе дырэктар выдавецтва «Галіафы» Зміцер Вішнёў. Я хачу пажадаць слухачам в першую чергу здоровья, каб наступный год ён был не горш попередні, а был лепше, каб было здоровье, настрой і здараліся приємные нечеканості, менавіта з літературным життям, каб на паліцах слухачоў радіо рацыі з'являліся цудоўныя беларускія кніжныя навінкі. Стоять у стагоддзях старые муры на нашей старой земле. Минуло 2000 год с той поры, як мы тут с тобою были. Ла-лай, ла-лай, ла-лай, минуло 2000 год. Тысячу год нас с тобой развели по розных обшарах земли, по розных морах мы с тобою душі. Ви слухаєте передачу «Життя з літературою». При мікрофоні Олесь Аркуш. Віталь Воронов народився 18 сакавіка 1983 року у Білорусі. У 1996 році з батьками емігрував у Польщу. Студент університету ім'я Адама Міцкевича у Познані і Західно-Чеського університету у Пльзені. Активно займається мастацьким перекладом. У 2007 році вийшла книга Алана Мілна «Віння Пих» у перекладі Віталя Воронова. Напередодні новогодніх і колядних святов я погутарив з молодим письменником. На Бешанковщині живе моя бабуля, але народився я у Мінську. Гадавався у Глибоцькім районі на Удільщині. І основне успоміни колядов, колядного періоду, менавіта адтуль, тому що у католіків білоруських, мабуть, не помилюся, коли скажу, що у католіків гэтае свята мусіць важней, чым у православных. Принамсі, такое мені адчування. Каляды у мені асоціюцца з католіцкай традыцыяй, а Вялікдзень з православнай. Асоціація менавіта з падрыхтоўкай да калядаў. Калі бабуля пякла булкі ў печы, калі ў хату прыносілі ялінку, прыгожвалі яе вельмі рознымі цацкамі, не так як сёння ў модзе, нейкі колеры ўсе цацкі, шары аднолькавыя, а кожная цацка была іншая, цукеркамі, калі пад абрус клалі сена і гэтак далей. А вот скажи, вельми шмат речи ассоциируется с пахами. А вот скажи мне, Виталь, ци ты одрозниваешь от как бы два святы, каляды, сами каляды, и от значения ти на вот сустречу Нового года. Ти есть для тебя эти два особные святы, ти они не так вот в твоем уявлении объединены в нечто одно? Безумовно, я их, у моей свядомости, это два разные святы, я размежевываю. Первое свято, оно духовное, другое, это худшее... забава, гулянне, так ось можна сказаць. І у мене з дзяцінства менавіта каляды важней за навагоддзе. У адрозненні ад гэтай гарадской традыцыі, дзе навагоддзе, ці нават не гарадской традыцыі, а савецкай, дзе навагоддзе ўсё ж важней, навагоддзе ў цэнтры, Сильвестр. Для мяне каляды на першым месцы. І ти Новий год зустрікаєш все рівно, от як, ну, як звичайно, за столом, от так чекаєш, ну, нікого годинникого бою, чи як це? Ні, мені завжди смішить ось ця традиція чекання курантів, так, коли зазвінять куранти. Я, до речі, довідався про це зовсім недавно, що совєтська традиція цього вимагає. У моїй сім'ї це ніколи не практикувалося. І розніця така, що каляди завжди – це сімейне свято. Треба було зустрікати у бабулі уся сям'я збіралася у дзедавай хаце. А навагоддзе гэта ўжо хутчэй кампанія сяброўская, шампанская і просто супольная забава, але без курантаў. Я от зараз падумаў, што то ты якраз стаўся пісьменнікам от такім калядна-навагоднім. А здарылася это таму, што ты пераклаў кнігу Алана Мілна пра гэтага славутага персанажа, гэта медзведзянятка Вініпыха. От, і ты не адчуваеш, што вось гэтай медзведзяняткай ёсць як бы такі падарункам калядна-навагоднім? Кніжка, падзеі кнігі адбываюцца, значная частка гэтых падзей адбываецца ў зімовы перыяд. Ілюстрацыі Шэпарда, на якіх шмат снегу, выступаюць вельмі часта ў гэтай кнізе. Асацыяцыя такая таксама безумоўна ёсць. Тым больш, што кніжка ў арыгінале выйшла якраз у калядны перыяд. І увесь наклад гэтай кнігі раскупілі за каляда. Яна стала цудоўным калядным падарункам для тысячаў ангельскіх дзяцей. Дарэчы, беларускі пераклад таксама выйшаў на каляды, таму безумоўна гэтая кніжка мне асацыюецца з калядамі. І які працяг, от ты от плануеш нейкі такі працяг, пераклад нейкай кніжкі, якая, ну, табе дарагая з дзяцінства? Ну, калі трымацца ўжо каляднай тэмы, то існуе цэлы шэраг калядных казак, дзея якіх адбываецца ў калядны перыяд, і я вельмі люблю такія апавяданні. Асабліва гэта прасочваецца ў ангельскамоўнай літаратуры, маёй улюбёнай літаратуры. Я паціху, памалу падыходжу да гэтага моманта, калі хачу напісаць сваё каляднае апавяданне. Кожны празаік хоча, мабыць, мець у сваім наборы каляднае апавяданне. Я памалу да гэтага падступаюся. І вот нас наперадзе чакае такі, ну, незвычайны год. Я памятаю, у сваёй маладосці думаў от пра 2010 год як пра нешта такое касмічнае, далёкае. Вось ён уже на парозе гэты год. І што б ты пажадаў от у гэтым незвычайным касмічным 2010 годзе нашым слухачам? Я пачну з таго, што мне таксама такая асацыяцыя ёсць у гэтых тэкстах, недавно выдадзеных, «Нявечны календар», дзе календар спалучаны з тэкстамі, ёсць тэкст пра два календары. Гэта ўспамін з дзяцінства. Я памятаю з дзяцінства два календары. Адзін з адрыўнымі старонкамі, традыцыйны календар, які ў кожнай вясковай хаце можна было сустрэць. А другі гламурны календар, які вісеў у нашай кватэры. І той гламурны календар, ён прадказваў гады да 2010 года, калі якраз не памыляюся. І для мяне гэта было штосьці таксама касмічнае, неверагоднае на той час, таму што адлік у дзяцінстве вядзецца зусім па-іншаму. Вось, а цяпер мы сапраўды маем 2010 год, і слухачам радыё Рацыя пажадаў бы такога духоўнага вяртання да старой традыцыі святкавання калядаў, да таго, каб яны у гэтым глуме змаглі знайсці ці прыгадаць свае каляды дзяцінства і такія каляды паспрабаваць перажыць у нашым свеце, дзе каляды хутчэй асацыююцца у каго з навагоддзем, у каго з шалёнымі пакупкамі, з шалёным бегам, падрыхтоўкай, каб супакоіцца і паспрабаваць перажыць гэта свята так, як яго святкавалі нашы дзяды. Дзякуй за пажаданне і дзякуй за гутарку. Сёння з намі быў Віталь Воранаў. Час. Только для нас, только для нас. звяння гірляндаў і ёлачны бляск. Толькі для нас, толькі для нас. Мы спяваем, мы танцуем, з Новым годам вас віншуем. Веселімся, посуд п'ем і вядома ж п'ем. Девчонки пьют коктейли, наливочки, ликер, а хлопцы пиво, виски и когор. Девчонки пьют мартини, долгое вино, а хлопцы счет разу, хлопцы счет одно. Грає гитара и контрабас. Только для нас, только для нас. Вот оливье, а вот ананас. Только для нас, только для нас. На дня моги будем танчить, треба Новый год отзначить. Мы на ране тупачем, а покуль что пьем. Девчонки пьют коктейли, наливочки, ликер, а хлопцы пиво, виски и когор. Девчонки пьют мартини, солодкое вино, а хлопцы чёрт разу, хлопцам чёрт. Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай» і нашыя віншаванні. Больш 10 адметных літаратурных імпрэзаў правёў у 2009 годзе паэтычны тэатр-студыя «Арт-С». Сярод іх творчаму роду «Няма пераводу», «Восень» і іншыя «Коткі», «Усход», «Справа» і «Злева» і іншыя. Віншуе дырэктарка тэатра «Арт-С» Оксана Спринчан. Поскольку у меня есть небыто некий цыганский коронин, так я попробую не просто повиншевать, а поворожить слухачам радио рации. Спочатку, что было. Вы сказали, кожный слухач радио рации, сгадая цудонное белорусское слово «житцё», то можно заважить, что им есть две литры «ц». Одна кажет, что литра «ц» кажет, что «житцё» тяжкое, а другая, что оно цудонное. І калі кожны прыхільнік радыёрацыі прыгадае цяжкое і цудоўнае за 2009 год, дык упэўніцца, што цудоўнае ў ягоным жыцці пераважае. Што ёсць? Звычайна на канцы слоў чаргуюцца літары «Г» і «Х». Я ж хачу, каб для ўсіх слухачоў радыёрацыі літара «Г» чаргавалася з літара «Х» у пачатку слова. Новы год, новы ход. Усе маюць магчымасць зрабіць новы ход, вельмі важны для кожнага асабіста. Але якой бы галіне жыцця не рабіўся гэты ход, нехай ён будзе бок беларускасці. І што будзе? А будзе тое, што паэтычны тэатр, тэатр «Арт-С» у сваім 12-гадовым праекце «Святкуема беларуская», год Божьей коровки 2009 передає свои права 2010 году, году «Зеленой жатки». И вот у меня, как директорки поэтичного театра, пожелание слухачам радио рация. В год «Зеленой жатки» вы не складайте лапки, Тягніце іх у гору ад тлуму і ад гора. Все з літературой. Працягваем наші літературныя віншаванні. Для Бориса Петровича, редактора часопіса «Дзеяслоў» 2009 год, запомніцца тым, што ў гэтым годзе ў старажытным Полацку ён атрымаў літературную прэмію «Гліняны вялес». З калядамі і Новым годам віншуе Борис Петрович. На Беларусі найперш жадаюць здароўя і шчасця. Хай будзе ўсё ў вас добра. Хай сбываются ваши надеи и намеры, и хай все кепско застается в минулом годе. Чай. Стали защилайча, ражаство справляйча, ражаство справляйча. Слухайте передачу «Життё з літературой». Для Владимира Орлова 2009 год выдался складаным. 6 травня письменник перенес черговую операцию на сердце. Нагадаем, что в 2008 году у него здарился инфаркт, и ему была зроблена терминовая операция. У больничной палате письменник начал писать новую книгу. Сёлета яна вышла у выдавестве Логвинова. Сборник поэзии «Усё по-ранейшему, только имены изменились». Владимир Орлов теперь докладно ведает, что сердце – это не выдумка поэтов. А я хотел бы пожелать слухачам «Радио Рация» у Новом Годе кироваться заданиями своего сердца. Yeah. «Жыццё з літаратурай». І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Я таксама далучаюся да віншаванняў з калядамі і Новым годам. Усяго вам найлепшага і здзяйснення вашых жаданняў. А таксама не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.